रेंदे क्यों गलास कच दे नी आथने जे लाए बिना किथे बच दे वचीर दी जांदी आयो तो ठंड काल जे नी एवें तानी मोटे मोटे पग बच दे नी कालियां रातां च चढ़े चंद बन के नी यार मेरे खड़दे ने कंध बन के नी इन्हां नाल हुण मिलणों भी रह गया नी कादा दिलों तेरे नाल प्यार हो गया मोटी मोटी अख दा शिकार हो गया नी पतले जे लक दा खमार हो गया 26 साल तो सी मेरे लई ही कम करदा नी दिल मेरा अज वसों बार हो गया मेरे ले ही कम करदा वे दिल आज मेरा भी उडार हो गया तूंगे बड़े आशकी दे पट पलिए नी तेरे ते क्रेजी होया जट पलिए जी फोड़दा शकीन बड़ा मुंडा शुरू तो नी तेरे पिछे रेंज ते सवार हो गया मोटी मोटी अख दा शिकार हो गया नी पतले जे लक दा खमार हो गया 26 साल तो सी मेरे ले ही कम कर सोमार हो गया हमें भी दिल विच सांब सांब रख दी तैनू दुनिया तो चोरी चोरी तक दी सब कीतियां थरोवे मैं गोगला कदी कीती तू तारीफ मेरी अख दी तू टक्करी यारानू गुल कंद बन के नी कीती शुरुआत सी फ्रेंड बन के नी पिन दा कलेजा तू पलाजो वालिए नी रूप तेरा तिखी तलवार हो गया वे अपनी बना ले शरेआम मुंडिया अले जिंदगी मैं कीती तेरे नाम मुंडिया वे मेरे ले तू अंबरां दे चन्न वरगा ते होर सारेयां दे ले सितार हो गया मोटी मोटी अख दा शिकार हो गया नी पतले जे लक दा खमार हो गया 21 साल तो सी मेरे ले ही कम करदा वे दिल आज मेरा भी उडार हो गया वर्क बिलवारी दा सारा शहर फैन मित्रां दी यारी दा कैसे लगियां दे चा हुंदे गोरिये नशा वखरा ही इश्क बिमारी दा सहेलियां तो पासे होके बैण लग पई वे शिव जोत कहण लग पई मैं तेरे ख्याला विच रहण लग पई ते सोना सोना सारा संसार हो बच बच बच बच बच गोरिये नी मुंडे आंदी तेरे उत्ते अख गोरिये नी तैनू की दसां मैं बिल्लो ऐसे करके नी डब च जरूरी हथियार मोटी मोटी अख दा शिकार हो गया नी पतले जे लक दा खमार हो गया 26 साल तो सी मेरे लई ही कम करदा नी दिल मेरा अज वसों बार हो गया वी अपनी बना ले शरेआम जिंदगी मैं कीती तेरे नाम मुंडिया वे मेरे ले तू अंबरां दे चन्न वरगा ते होर सारेयां दे ले सितार हो गया डूंगे बड़े आशकी दे फट पलिए नी तेरे ते क्रेजी होया जट पलिए सी फोड़दा शुकीन शिव जोत शुरू तो नी मेरे पिछे रेंज ते सवार हो गया नहीं नहीं एक बारी होर आन दे यार।